NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door de orkaan Gemi zijn in de Filipijnen zeker 12 mensen omgekomen. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit vanwege overstromingen en landverschuivingen. De orkaan kwam niet aan land, maar de hevige regenval veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke situaties. Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van bijna 200.000 euro betalen, omdat via hun bankrekeningen bijna 40 miljoen euro werd witgewassen. Bedrijven maakten misbruik van de groothandel door bestellingen te laten betalen door een andere partij. Zo werd geld afkomstig uit drugshandel omgezet in alledaagse producten. In Washington zijn zo'n 200 mensen gearresteerd die een sit-in hielden in de gebouwen van het Capitool. Ze protesteerden tegen de Amerikaanse wapensteun aan Israël en weigerden weg te gaan toen de politie na een half uur een actie probeerde te beëindigen. Vandaag spreekt de Israëlische premier Netanyahu het congres toe. En zuivelgigant Friesland Campina heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van 183 miljoen euro. Eind vorig jaar was de winst nog bijna helemaal ingestort. Onder meer door hoge productiekosten en een hoge melkprijs voor de boeren. Sindsdien wordt er bezuinigd en zijn 1800 mensen ontslagen. Verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste wegen gaat het moeiteloos. Op de A10 wel file, daar wordt aan de weg gewerkt. Tussen Over Amstel en Slotervaart nu 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Verder naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Geldermalsen en Knopendel 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot slot de A27 nog Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug bij Gorkum staat het vast. 2 kilometer met ongeveer 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Als er één land is in Europa waar de greep van de katholieke kerk op de samenleving nog heel stevig voelbaar is, dan is het in Polen. Waar kerk en staat, zeker ook door de geschiedenis, nauw met elkaar verbonden zijn. Maar toch verandert ook in Polen veel. Er gaan bijvoorbeeld steeds minder jongeren naar de kerk. In onze serie Van Hollywood tot Bollywood reizen we over de wereld aan de hand van bijzondere films en series deze zomerweken. En vandaag bespreken we de film Corpus Christi, het lichaam van Christus, dat zich afspeelt op het Poolse platteland. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. Action. Daarom. We have it code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record ship karla. 1 million units hai kya tere paas? De filmzomer van Bureau Buitenland. I love it! En mijn gast vandaag is kunstenaar Marek van der Watering. Niet alleen zelf kunstenaar, maar ook als docent in de kunsten verbonden aan onder andere de Gerrit Rietveld Academie. En Marek heeft zowel de Nederlandse als de Poolse nationaliteit, komt ook nog vaak in het land, heeft haar familie, heeft haar vrienden. En met hem bespreken we Polen dus aan de hand van zijn keuzefilm Corpus Christi. Welkom Marek. Dankjewel. Je bent vaker bij ons geweest, hè, in Bureau Buitenland. Vaak ook over de Poolse politiek gesproken. Ja. Rondom de Poolse verkiezingen hadden we je meerdere malen in de uitzending vorig jaar. Voor degene die jou niet meteen kennen, wat is precies jouw link met Polen? Kun je die uitleggen? Mijn moeder is Pools en die is direct naar haar studie naar Nederland gekomen. Die is met mijn vader, Nederlandse man, getrouwd. Ja. En ik ben dus volledig in Nederland opgegroeid. Maar elke kerst, elke zomervakantie, soms nog tussendoor naar Warschau om daar naar mijn oma te gaan, naar mijn opa, die op het platteland woonde. En dat platteland is nu opgeslokt door de grote stad Warschau. Mm. En ik kom daar nog steeds graag om met familie te zijn, maar net zo goed om kunstprojecten te doen daar. Ja. En wat is jouw eerste herinnering aan Polen, als ik dat zou vragen? Ja, dat is een beetje gek, want dat was echt. Kijk, de muur was nog niet gevallen toen ik geboren werd. Ja, was in 89. Ja, dus in 89 is het pas. Dus ik herinner me nog als klein kind dat we en heel lang op een hele gek donkere grens moesten wachten tussen Oost- en West-Duitsland en daarna nog een keer tussen Oost-Duitsland en Polen. Dus wat ik me vooral herinner is de reis. Ja. Wat heel gek is, maar heel tekenend vind ik voor wat er is veranderd ook nu eigenlijk. Zeg dat, want inderdaad zeg, wat is Polen ook veranderd, hè? In de tijd dat jij daar bent gekomen. Nou, daar gaan we allemaal over praten. Je koos de film Corpus Christi, het lichaam van Christus betekent het. Film uit 2020, maar ook op Netflix inmiddels te zien. En zeker in Polen is hij mateloos populair. Ja. Ook ontzettend lovende kritieken gekregen. Heel veel stukje uit de trailer. Mówicie w tym jesteśmy dobrze? Skreślanie. Pokazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Ja, Mark, de film draait om Daniel, hè? Dat is de hoofdpersoon. Kun je uitleggen wie is hij en waar gaat het verhaal over? Ja, wat we van hem weten is dat hij 20 jaar oud is. Hij zit in de jeugdgevangenis. Dat is eigenlijk het begin van de film. Super, super gewelddadig begin trouwens. Even waarschuwen voor mensen die hem gaan kijken. En hij moet op herintegratie, zoals we het hier noemen, of hoe je dat ook noemt. Hij moet weer integreren in de samenleving. Ja. Dus hij wordt, zoals veel van de jongens daarin, dat in die jeugdgevangenis, wordt hij erop uitgestuurd om naar een handwerkplaats, een houtwerkplaats te gaan op het platteland. En onderweg komt hij in het dorpje daarnaast terecht. Hij ziet even die houtwerkplaats rechts liggen en hij ziet links dat dorpje. En hij gaat daar naar het dorpje, naar de kerk. En door een spraakverwarring die hij wel heel goed zelf ook inzet, wordt hij daar de nieuwe priester. En dat is de opzet van het verhaal. En de film volgt dan verder hoe dat zich ontwikkelt, hoe het dorp daarop reageert met, laten we zeggen, 20 inwoners. Aantal hij heeft jongeren, geen enkele opleiding. Geen opleiding. Hij heeft een aantal keer in de jeugdgevangenis heeft hij een priester horen spreken die daar nauw op de jongens, zeg maar, zit. Dat vindt hij, lijkt hij inspirerend te vinden, maar er wordt ook gekscherend over gedaan in die jeugdgevangenis. Maar voor hem lijkt dat een houvast te zijn. Ja. En dan krijgt hij dus nu die kans om een nieuw gedaante aan te nemen. En dan wordt hij dus priester, een jong broekie. We hadden het er net even over, hij ziet er zowel uit als mogelijk een criminele jongere of een ruige jongen, zeg maar. En als priester niet zo, maar het pakt geweldig uit in die film. Ja. En het is gebaseerd, schijnt, op een waargebeurd verhaal, hè? Ja, in Polen gaat de ronde dat dit bijna elk jaar wel een keer gebeurt. In een of andere vorm of verschijning dat iemand zich kan voordoen als priester. Of voor een half uur of voor een aantal dagen. Ja. Dat zegt natuurlijk ook iets, hè? Wie heb je nodig om in te geloven? En wie bepaalt dat? Maar dus dit is een inspirerend verhaal wat niet uit het niks komt. Nee, hoe zou je deze film typeren? Waar staat het voor? Jeetje, we hebben het er net toch over gehad. Dat kan voor heel veel dingen staan. Maar voor mij staat het ervoor dat we een hele kleine samenleving zien in dat dorp. Maar die samenleving is verdeeld. En dat kunnen we net zo goed uitvergroten op heel Polen zelf. Er zit heel veel wrok, er zit heel veel onderhuidse spanning. Er zit jongeren oud, progressief, conservatief. En dat loopt alle kerk en business en autoriteit, dat loopt allemaal door elkaar. Ja. En er is verdeeldheid die in stand wordt gehouden door die autoriteiten. De hoofdpersoon Daniel dus, zoals je uitlegt, geeft zich uit, zet zich neer als priester, zonder dat hij daar dus enig papiertje voor heeft, maar wordt omarmd in die gemeenschap waar hij zit. Hè. Gaat daarin zelf ook steeds verder. Neemt ook de biecht af, hè, gewoon in de kerk. En houdt bijvoorbeeld ook een mis. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi. Ja, je hoort hem hier zingen alsof hij nooit anders heeft gedaan. Ja, hè? En je hoort die hele gemeenschap met hem meegaan, ook daarin. Ik heb zelf natuurlijk ook die film gezien, Mark. Maar dat vond ik natuurlijk zelf heel vreemd. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dat je zomaar ergens kan binnenwandelen en zegt, dag, ik ben priester en ik neem hier even de tent over. Ja, maar jij weet ook dat in die film daar is iets aan de hand. Namelijk, hij komt er in dat dorp achter dat daar een tragisch ongeluk is gebeurd, waarbij 6 jongeren zijn omgekomen, plus nog iemand anders. En dat die mensen onwijs veel pijn en verdriet hebben. De oudere priester, ik herken dat heel erg uit mijn tijd bij mijn oom en opa. De oudere priester, die houdt nogal van een borrel. Dus die is ook niet altijd meer in staat om dat onder controle te houden of om te doen wat hij moet doen. Ze zijn op zoek naar iemand die kan luisteren vooral en die ook een taal spreekt die bij hen aankomt. En dat is bij die oude priester niet meer het geval. En dat lukt hem dus in die zin wel, zien we in de film. Maar als we het even naar het dagelijks leven halen op dat Poolse platteland, waar jij dus inderdaad zelf natuurlijk veel geweest bent in je leven, dankzij de familie van jou die daar woonde. Hoe ver gaat de greep van de pastoor, van de priester in zo'n dorp op het dagelijks leven van mensen? Hoe belangrijk zijn deze vooraanstaande figuren in de kerk in zo'n samenleving? Ontzettend belangrijk, hè? Dat is eigenlijk een soort sociaal werk. Op een gegeven moment zitten de jonge jongen die net zich voordoet als priester en de oude priester zit aan tafel. En dan vraagt die jonge jongen aan de oude priester van, dus ik moet ook missen gaan houden en biechten. En dan zegt die oude priester, ja, En niet alleen dat. Want eigenlijk gaat er wat er daaromheen allemaal gebeurt. Mensen komen bij jou langs thuis of in de parochie. Jij gaat langs als priester bij mensen thuis. Dus het is een hele innige band. Priesters horen daar te weten wat er aan de hand is. Persoonlijk, maar ook bij het collectief. En dat wordt door de een meer serieus genomen dan door de ander. Door omstandigheden of door eigen ervaringen. Dus het is een belangrijke soort van lijm, zeg maar. Een sociale lijm. Nog altijd, hè? Ja, dat ligt er een beetje aan nu. Vooral, en daardoor is Polen voor mij een verdeeld land. In waar zoek je dit? Op het platteland, op de rand van de stad, in de kleine gemeenschap in de stad is het heel belangrijk. In zoals wij de stad Warschau tegenwoordig kennen, is dat minder belangrijk. Ja. Wat denk je, want de regisseur is Jan Komasa. Vrij jong iemand, hè? Zeg ik zelf als 43-jarige. Hij is geloof ik een jaar of 40. Hij is 40, ja, of 41. Zo jong is hij ook weer niet. Maar in ieder geval wel een opkomende regisseur in die zin. Hè? Wat zou hij met deze film over Polen hebben willen vertellen? Wat voor soort spiegel zou hij de Polen hebben willen voorhouden? Ja, volgens mij, jij en ik hebben allebei interviews met hem gelezen. Voor mij wat er uitkwam is dat hij ziet het niet zozeer als een anti-kerkfilm. Hij wil ook niet zozeer een oordeel vellen. Maar hij probeert mensen te laten zien dat we... dit klinkt nu een beetje simpel, maar dat we met elkaar moeten praten. Dat luisteren een belangrijk element is. En dat het misschien niet zoveel uitmaakt. Sterker nog, misschien dat het ook iemand kan zijn die niet een verleden heeft in de kerk of in een autoriteit, maar dat het gewoon iemand is zoals jij en ik. Het gaat voor mij ook heel erg over taal. Wie wordt gehoord? Wie praat er dan terug? En staat dat op één lijn? En dat gaat natuurlijk gepaard met handelen. Want we zien ook heel veel dingen die tegenpraten ingebeuren, die onderhuids worden gehouden. Want zie je inderdaad dat mensen in een stad als Warschau, die natuurlijk moderner en moderner wordt, hetzelfde geldt voor een stad als Krakau bijvoorbeeld, hè, waar veel jongeren ontzettende metamorfose heeft doorgemaakt de afgelopen 30 jaar. Zie je dat die stad en platteland nog met elkaar praten? Is er nog een lijntje? Of is het alleen maar uit elkaar aan het groeien in Polen? Ja, kijk, we hebben het vorige keer, vorig jaar over de verkiezingen gehad. En als je daar dus de verkiezingskaart over Polen heen legt, dan zie je een keiharde scheiding tussen stad en platteland. Als het gaat over progressief versus conservatief, kerkelijk, niet-kerkelijk. Dus mensen in de stad stemden vooral op Donald Tusk? Absoluut. En mensen in het platteland, vooral op de zeer conservatieve PiS-partij. Ja, een zeer nationalistische partij, Polen eerst. Terwijl de anderen zijn toch meer Europa gericht. Dus je ziet een keiharde scheidslijn. En die taal is ook compleet aangemoedigd om te veranderen. Om keihard te worden, om elkaar te veroordelen. Om, wordt het in de eerste mis die jullie net lieten horen uit de film, horen we zijn goed geworden in het naar elkaar wijzen. In het naar elkaar zwart maken. En dat je, dit is een beetje belerend, en vergeven betekent niet dat je vergeet. Dus er is nu zo'n grote scheidslijn aan het ontstaan dat zo'n jonge regisseur, dat vind ik dan wel dapper, eigenlijk probeert daarin te springen met allerlei natuurlijk metaforen, et cetera. Maar In hoeverre spreekt het jou aan als je in Polen bent, dat deze problematiek, hè, die er zo, je bent zelf natuurlijk ook kunstenaar, is het iets waar je naar op zoek gaat? Want je kent het Poolse platteland ook goed. Kijk, ik heb een romantische blik op het Poolse platteland. Ik kwam er op vakantie. Dus ik kreeg daar al het goede. En ik heb wel langs de zijlijn gezien dat dan mijn oma in de rij moest staan voor de halve worst die nog voor 5 mensen beschikbaar was, et cetera, onder het communisme. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar wat ik nu heel erg pijn vond toen, is dat ik naar dat dorpje op de rand van Warschau ging waar mijn oma woonde. En dat daar nu allemaal gated communities daaromheen worden gebouwd, om die oude boerderijen heen. Dus het voelt alsof mensen zich fysiek afsluiten. Aha. En als kunstenaar ben zijn ik... Zijn er wat mensen met hogere inkomens? Mensen met hoge. Denk aan hier Hilversum. Denk aan het Hilversum van Warschau. Dus de mensen met wat meer geld die in de stad werken, die gaan daar wonen. Die kunnen met de 4-baan snelweg naar Warschau binnen 10, 15 minuten zoiets. En die gaan daar in een paleisje wonen met een gigantische muur eromheen. Dus dat hele gevoel van, en ik weet het is romantisch en een beetje ook, ik kan dat wel, maar dat contact met elkaar is compleet verloren. En als kunstenaar vind ik de openbare ruimte heel interessant. Dus hoe sluiten mensen zich af? En als het over de film gaat, bijvoorbeeld wie mag er herdacht worden? Dat is ook al een belangrijk element. Mm-hmm. Dus wat zie je in de openbare ruimte van elkaar en van elkaars verleden? Ja, want je zegt wie mag er herdacht worden? Want dat tragische auto-ongeluk is een belangrijke metafoor ook in de film. In zekere zin ook natuurlijk voor de samenleving. Hè? Dat dus een dronken automobilist rijdt verschillende mensen dood in dit dorpje. En de dronken automobilist mag niet begraven worden in het dorp. En mag niet herdacht worden. Zijn vrouw wordt beschimpt in het dorp. Hè? Ja. Een soort totale... Echt zondebok. Ja. Precies. Ja. Waar staat dat voor? Kijk... Het zwart maken en het moddergevecht dat al jaren en jaren duurt tussen mensen die gewoonweg andere interpretaties hebben van een gezamenlijke geschiedenis. Dat klinkt nu heel complex, maar bijvoorbeeld vorig jaar werd er een standbeeld onthuld, een publiek standbeeld bij het vernietigingskamp Treblinka. Dat in Polen geleden is uit de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke plek. En het standpunt was niet voor de mensen die daar zijn omgekomen. Nee, dat was voor de ene Pool, de enige Pool daar... die een hoogstwaarschijnlijk een glaasje water gaf... aan een van de mensen die daar aankwam. Dus het is de afgelopen regering is er heel goed in geweest... om Polen tot helden of tot ultieme slachtoffers te maken. En wat zou er het idee achter zijn? Want waarom zou je niet ook stilstaan bij de slachtoffers... uit zo'n vernietigingskamp bijvoorbeeld? Kijk, het is een soort nationalistische cultus. Dus het heeft heel nauw aangesloten met Polen... die zich niet konden aanhaken bij het supersnelle... in de jaren 90 veranderen van de samenleving. Mm-hmm. In mijn ogen. Ik zag daar heel veel mensen achterop raken... niet bij dat hele grote consultancybedrijf kunnen werken... dat uit Nederland of weet ik veel waar overkomt. Maar die gewoonweg hun eigen oude baantje moesten houden... of moesten wisselen van banen of kansloze jongeren. En waar grijp je dan naar? Naar je directe omgeving, denk ik. En naar de geschiedenis van je directe omgeving. Je identiteit. Ja. En als daar iemand een hele uitgesproken mening voor heeft... en daar ook nog eens geld tegen aansmijt... Nou, ik vind dat niet zo gek. De filmzomer van Bureau Buitenland. En mijn gast vandaag is kunstenaar Marek van der Watering. Half Pools, half Nederlands. We spreken elkaar over de in Polen zeer populaire film Corpus Christi. Het lichaam van Christus. Laten we ook een klein beetje naar de actualiteit kijken. De Poolse actualiteit zelf. Hè? We hadden het al even over. Donald Tusk is weer premier geworden. Dus een meer liberale premier heeft de macht overgenomen... met een coalitieregering na de jarenlange heerschappij... van die zeer conservatieve nationalistische PiS-partij. Ja. Wat heeft dat tot nu toe gedaan, heb jij de indruk? Nou, ik moet je zeggen, ik was er een maand geleden en we waren vrij opgetogen. Hè? Volgens mij de vorige uitzending dat we hier waren die over de verkiezing ging van wow, misschien gaat het wel gebeuren. Dus onwijs euforie was er toen. Die is nu een beetje weggeëpt. Nu is het zo van hey, dit gaat wel onwijs langzaam. Mm-hmm. En de manier waarop het gebeurt lijkt wel heel erg op de manier van de voorgangers. Namelijk mensen die uit, in mijn geval, musea geknikkerd worden als directeurs en weer worden vervangen. Mm-hmm. Allemaal met een goed doel. Maar hoe komt dat dan, Mark? Dat het is weggeëpt, die hoop die er was onder met name de progressieve Polen? Laten we vooral heel recent, hè, 2 weken geleden is er het paradepaardje van de nieuwe coalitie... die nu aan de macht is, een nieuwe abortuswet... die zou worden aangenomen. Dat is niet gelukt. Dat is onwijs grote frustratie dat het nu al verzandt. Kunnen we even naar luisteren trouwens, ja, absoluut, hoe die abortuswet niet door het parlement kwam? Poland's parliament rejected a bill that would have given women greater access to abortions, signaling a defeat for the governing party. 218 lower house lawmakers voted against the hotly contested legislation, which would have decriminalized performing or assisting with an abortion, while only 215 voted for. Want hoe kwam dit? Want Donald Tusk kondigde aan hè, dat hij het wilde decriminaliseren, abortus. Ja. En vervolgens, want je zou denken, hij heeft met zijn coalitiepartijen meerderheid in het parlement. Vervolgens komt dit er niet doorheen. Ja, kijk, die coalitiepartij, dat is één grote partij met als kernpunt de partij van Tusk en Tusks ideeën. Maar er zitten omheen allerlei kleine partijen. Die zijn allemaal gevormd als anticoalitie tegen wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, tegen PiS. En we wisten al van meet af aan dat er in die coalitie ook partijen zitten en individuen die helemaal niet zo losjes of zoveel verandering willen invoeren. Dus die eigenlijk gewoon conservatief zijn op dit vlak. Dus er zijn mensen binnen die coalitie die tegen hebben gestemd. Dus tegen een verandering van de abortuswet. Dus iets wat we zagen aankomen, dat is nu daadwerkelijk gebeurd. En dat is heel treurig om te zien. Mm. Ja, want jij kent ook veel mensen, vermoed ik, Polen die juist op Tusk hebben gestemd. Hè? Ja, de hoop hadden ook veranderd. Hoe kijken zij nu naar hoe die regering functioneert? Nou, een beetje gelaten. Dus van enerzijds hoop in de culturele sector dat er dus daar verandert dus wel iets. Hoofden van musea worden weer terugveranderd. De manier waarop kunnen we het over hebben. Maar anderzijds ook een soort van gelaten teleurstelling. Van nou, zie je wel. En wat over 4 jaar, als er weer verkiezingen zijn? En dat abortusthema, want in die zin, wat zegt dat? Zeg je dat juist op dit thema, want dat polariseert Polen ontzettend, hè? Ja. Dat daar dus in het parlement geen meerderheid is om regels voor abortus te versoepelen. Ja. Staat dat ook wel een beetje voor hoe dit thema in de samenleving leeft? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat het is maar weer is wie je vraagt. Hè? Als ik dus vrienden of vriendinnen in Warschau vraag, die vinden dat ongelooflijk. Die... Eigenlijk zijn we nu trouwens met die abortus weer terug naar 1993. Dus we zijn echt 30 jaar terug in de tijd. Maar andere mensen, waar ik er minder van ken, moet ik eerlijk zeggen, die blijkbaar vinden dit die toch een belangrijk thema. Iets wat niet moet veranderd worden. Laten we niet vergeten, PiS heeft nog steeds de meeste aanhangers. Dat is altijd al zo geweest. Dus er zijn nog steeds meer mensen die het met hen eens zijn. En onder andere met hun abortusstandpunten dan niet. Ja, want Tusk had natuurlijk, als zijn partij had geen meerderheid, had natuurlijk andere partijen. Moest een coalitie vormen. Was nog wel steeds de grootste partij hè, bij die verkiezingen. Ja. En is dit met name iets ook daarin weer, hè, als we ook een beetje teruggaan naar die film. En de invloed van die katholieke kerk. Het feit dat die gedachten over abortus zo conservatief zijn, met name op dat platteland. Zie je dat snel veranderen op korte termijn? Ik zie niet dat mensen op het platteland, als we het even dus zo zwart-wit noemen, nu de kansen krijgen die ze misschien hopen. Dus ik zie dat voorlopig niet veranderen. Dat kan ook niet zomaar veranderen, omdat er door de regeringspartijen hiervoor, door PiS, heel veel dingen zijn veranderd die op lange termijn werken. Omdat het Europageld op bepaalde manieren wordt verdeeld. Omdat bepaalde dingen illegaal zijn gemaakt, letterlijk, zoals abortus. Dat is illegaal, dat kan je niet voorstellen. Een dokter mag daar niet aan meewerken. Soms is vorig jaar is er een geval geweest waarbij de politie kwam kijken of er een illegale handeling was verricht bij iemand die zwanger was. Dat kan je niet voorstellen. Dus ik zie het met dat in het achterhoofd, dat is een jaar geleden, moeten we geduld hebben als we positief willen blijven. En heb je vertrouwen in Tusk in die zin dat hij in staat zal zijn om ondanks deze nederlaag op dit abortusterrein nog wel meer voor elkaar te krijgen? Of zal dit een beetje symbool gaan staan misschien wel voor zijn regeerperiode de komende jaren? Ik denk dat het nu heel moeilijk wordt voor hem en voor de coalitiepartijen om nog één blok te vormen. Dus dat belooft niet veel goed. Een aantal dingen waar ze het over eens zijn geweest, zoals verandering in de cultuur, in een aantal lokale dingen, daar kan verandering in komen. Maar dit soort splijtthema's, dat wordt ontzettend moeilijk. Dus dat vind ik echt, moet ik echt zeggen, ik vind dat echt teleurstellend. Ja. Ja. Aan de andere kant zien we ook ontkerkelijking in Polen. Hè? De jongere generatie is veel minder bereid om naar de kerk te gaan. Terwijl de oude generatie doen dat nog steeds in grote getalen. Ja. Dat hoort er nou eenmaal bij. Is het waarschijnlijk, denk je, dat de invloed van de katholieke kerk zal afnemen de komende jaren? Bijvoorbeeld ook dus op het platteland? Ja. Ik vind die film wel een mooi voorbeeld. Want, en dat mag je eigenlijk niet vergelijken, lijkt me. Maar Polen heeft een onwijs rijke geschiedenis van vooral oude mannelijke regisseurs. En nu komt er een nieuwe jonge regisseur, die maakt een film hierover. En dat kan niet anders, omdat de ouderen verdwijnen. En dat gebeurt denk ik net zo goed op het platteland. Daar komen nieuwe priesters, daar komen nieuwe mensen. Maar die zijn natuurlijk wel op een bepaalde manier opgeleid. Dus ik vind dat ontzettend moeilijk om te zeggen. Ja, ik ben iets minder positief dan toen we hier vorige keer zaten na de verkiezingen. Ja. Maar en stel dat hè, de katholieke kerk aan invloed verliest. Wat zal dat betekenen als die kerk meer en meer weg zou vallen in Polen? Wat zal er voor in de plaats komen? Zou je dan inderdaad een progressiever Polen krijgen? Nou, dat is interessant. Die regisseur, die Jan Komasa, heeft een film gemaakt over wat jongeren doen als ze bijvoorbeeld niet kunnen meedraaien of niet geloven in neoliberalisme, dus economische groei. Nu eigenlijk over een film, wat moeten we met de kerk? Dus hij speculeert dan over dat jongeren elkaar online gaan vinden, eigen groepen gaan maken. Maar ik denk wat nu heel belangrijk is, en dat zie je in de kunst zien, dat dan mensen zich onderling gaan organiseren om kleinere thema's. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat we als kunstenaars, in mijn geval, wel van een oude dag kunnen genieten? Dus je krijgt op een soort microthema's, krijg je een soort groeperingen. En ik denk dat dat gaat de eerste stap worden. Want wat zal het gat gaan vullen als die kerk in Polen wegvalt, bijvoorbeeld? Hè? Dat vraag ik me echt heel erg af. Dat vraag ik me echt ontzettend af. Want enerzijds is mijn familieleden ook van mijn leeftijd, die gaan nog elke zondag naar de kerk. En dat is niet omdat ze per se die priester willen horen of per se de lucht van de kerk willen snuiven of omdat ze per se vol in het geloof staan. Maar dat is omdat ze dan even de buren willen zien. Omdat ze even willen zien hoe loopt iedereen erbij. Hoe gaat het met oude oma? Hoe gaat het met die en die? Oh, die heeft weer een nieuwe auto. Of die komt juist niet met de auto. Nou, dit het is weer een soort sociale cohesie. Compleet. Hou vast ook, kan ik me voorstellen. Ja. En als die hou vast natuurlijk niet meer is. Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, we hebben al voorbodes daarvan gezien. Bijvoorbeeld de grote flatgebouw enclaves in Warschau bijvoorbeeld, waar mensen dus niet mee kunnen komen, niet kerkelijk zijn, niet mee kunnen komen in wat ik dan de hypereconomie noem. En dat wordt dan een eigen cultuur. Met alle voor's en tegens. Maak je je zorgen, Marek, om de toekomst van Polen? Want inderdaad, het is niet zo lang geleden dat we hier zaten na die verkiezingsoverwinning van Tusk, waar jij blij mee was. En als ik je nu beluister, voel ik niet meer hetzelfde enthousiasme wat je toen had. Dat is heel gek. Nou, dat is niet zo gek hè, eigenlijk, als we het over hebben, dat zo is. Maar weet je, dat heb ik vorige keer denk ik ook zoiets gezegd. We moeten niet vergeten dat Polen is een land van een onwijs rijke geschiedenis. En die geschiedenis is nu, zeg maar, in het Amerikaans zou je zeggen, weaponized door een conservatieve partij. Maar die geschiedenis is zo ontzettend rijk. En er zitten zoveel dieptepunten en hoogtepunten in. Oost, west, noord, zuid. Tijden van niet bestaan. Tijden van voor elkaar opkomen onder onderdrukking. Er is een onwijs grote bron aan kracht en ervaring om hiermee om te kunnen gaan. En dat klinkt wat nostalgisch, maar ik geloof daarin. Staat die film Corpus Christi daar in zekere zin voor jou ook? Zie je daar dat geloof in terug? Ja. Ja. Op wat voor manier? Dat is, ondanks dat deze persoon, die jonge jongen die het onwijs goed speelt, vind ik, hè, dat hij eigenlijk zich doet alsof. Dat hij wel het luisterende oor kan bieden. En dat hij ook al, en dat hij ook met oplossingen in de gevangenis heeft gezeten. Ja, en hij doet daar een of andere gekke, wat zouden sommigen van ons gek vinden. En dat zie je in het dorp ook, doet die gekke soort van groepstherapie technieken en zo. Nou, laat iemand het maar proberen, weet je. Kom maar op, want het alternatief is veel slechter dan dat. Marek van der Watering, ontzettend bedankt voor je komst. We spraken het afgelopen half uur over het Polen van vandaag aan de hand van jouw keuzefilm Corpus Christi dus. Zometeen na Sterrennieuws Alice de Bruin op deze zender met Villa VDB. En daarin aandacht voor het cocaïnegebruik in ons land. Dat blijft maar doorstijgen. En niet alleen in Amsterdam trouwens, maar ook op heel veel andere plekken in Nederland. Hoort u straks alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er weer om 13:30. Hele fijne middag. Radio 1 podcast. Het lijkt een vaststaand feit. Onze economie moet altijd groeien. Maar we moeten stoppen met dat streven naar groei, zegt econoom Paul Schendeling. De economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Voor oud-politicus Gert-Jan Segers is de vraag, is dat haalbaar, een economie zonder groei? Paul, prachtig verhaal, maar onmiddellijk zat ik na te denken, ja maar Paul, hoe dan? Luister de podcast Is er leven na de groei? Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen.